الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الرجال مرد قوامون منتظم ہیں سرپرست ہیں علی النساء عورتوں پر بما فضل اللہ اس لیے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض دوسروں پر وبما اور اس وجہ سے بھی انفقو کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں میں سے ان پر فالصالحات تو وہ عورتیں جو نیک ہیں قانتات تابدار حافظات للغیب حفاظت کرنے والیاں ہیں للغیب خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی یا حفاظت کرنے والیاں ہیں خاوند کے رازوں کی بما حفظ اللہ کے حفاظت یا حفیظ بنایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے واللاتی تخافونا اور وہ عورتیں تخافونا کہ تمہیں یقین ہے نشوزہن ان کی بدخوئی کے حوالے سے فعظوہن تو انہیں نصیحت کرو واہجروہن اور علیحدہ ہو جائیں ان سے فی المضاجع سونے میں واضربوہن اور انہیں تعزیر کیا کریں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تابدار ہو جائیں تمہارے فَلَا تَبْغُوا تو تلاش نہ کریں عَلَيْهِنَّ ان پر سَبِيلًا طلاق کا راستہ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیاً اونچی ذات ہے کبیر اور بہت بڑی ذات ہے یہ احکام رعیت کے حوالے سے گھر کے چار دیواری کے اندر کے معاملات کے حوالے سے 17واں حکم ہے اور یہ بہت اہم آیت ہے مرد اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں ایک دوسرے پر صرف لام اور عین کا فرق ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي علیہن یہ تھا البتہ وہاں پہ بتایا گیا تھا وللرجال علیہن درجہ مردوں کو ایک درجہ کی برتری حاصل ہے یہ جو آیت ہے یہ اس برتری کی وضاحت کے لیے ہے کہ مرد قوام ہیں وہ درجہ وہ برتری اس وجہ سے حاصل ہے، ورنہ تو صنفی اعتبار سے جنس کے اعتبار سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد بالا تر ہے اور عورت کم تر ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اگر آپ ہندو مت کی طرف جائیں، اس میں دیکھیں عورت کی ذات کو، اور اگر آپ بائبل کو دیکھ لیں، بائبل کو، تو بائبل کی پہلی کتاب ہے سفر التکوین، کتاب پیدائش، اس کے 3 نمبر باب میں اور 16 یا 17 نمبر درس میں یہ صاف لکھا ہے کہ مرد عورت پر حکومت کرے گا۔ یہ الفاظ، مرد عورت پر حکومت کرے گا، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب، الرجال قوامون علی النساء، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ البتہ یہ ایک چیز یاد رکھیں یہاں پر کہ اسلام اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کچھ حقوق اور آداب مقرر کرتا ہے۔ اسلام اجتماعیت پر زور دیتا ہے، لیکن جب اجتماع کی صورت میں رہیں گے تو لازمی طور پر اختلافات بھی پیدا ہوں گے، لازمی طور پر ایک سربراہ بھی ہونا چاہیے۔ حقوق اور آداب ہیں اجتماعیت کے لیے، یہ چیز سیکھنے کے لیے، گر اس کے لیے، یعنی اجتماعیت کے لیے ایک کومپل کی مانند ہے۔ کومپل جانتے ہیں، یعنی گندم جب جو ہے نا، کومپل سر یہ روکی جی، یہ گرد اس کے لیے کومپل کی مانند ہے، یعنی بالکل وہ ایک بنیادی سیڑھی ہیں اور پہلی سیڑھی ہیں اس کے لیے۔ یہ شروعات چونکہ میاں بیوی سے ہوتے ہیں، یہ ایک ادارہ ہے گھر، ہر گھر، اور اس گھر میں میاں بیوی، یہ ادارہ میاں بیوی اس کی بنیاد رکھتے ہیں نکاح کے ذریعے سے۔ اس میں اور لوگ بھی آتے ہیں، اس گھر کے اندر اولاد بھی آتے ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، خادم بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اس میں۔ اس میں سربراہ کون ہوگا، یہ کون چلائے گا یہ ادارہ، یہ ڈپارٹمنٹ کس کی نگرانی میں رہے گا، مرد یا عورت، کس کی نگرانی میں رہے گا؟ ہر ایک ڈپارٹمنٹ، ہر ایک ادارہ، اس کے لیے ایک نائب قاصد ہوتا ہے، پھر کلرک ہوتا ہے، نائب کلرک ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اور ایک سیکشن افسر بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے نا اس طرح اوپر پھر جائیں، یہ سب ایک سیکشن افسر کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ نائب قاصد کا اپنا کام ہے، نائب کلرک کا اپنا ہے، کلرک کا اپنا ہے، اسسٹنٹ کا اپنا ہے، سپرنٹینڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے، سیکشن افسر کا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس ادارے کی خیرخواہی چاہتے ہیں، سب ادارے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک بدن میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، آنکھ اگر دیکھیں تو بدن کے فائدے کے لیے، زبان اگر بولیں تو بدن پورے جسم کے فائدے کے لیے، کان اگر سنیں تو ایسا سنیں کہ جسم کو فائدہ ہو۔ ان کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن فائدہ ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے کہ جسم کو راحت پہنچے۔ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ عورت چونکہ دوسرے گھر سے آتی ہے، پرائے گھر سے، یہ گھر، یہ خاوند کا جو گھر ہوتا ہے، یہ بہت مختلف ہوتا ہے اس کے اپنے گھر سے. یہ یعنی ایک پوری زندگی، اگر پوری نہیں تو تہائی تو گزاری ہے نا اس نے، 20 سال تو کم از کم گزارے ہیں نا اس نے اپنے گھر میں. 20 سال میں کیا عادت بنتی نہیں ہے، عادتیں پختہ نہیں ہوتی. عادتیں کیوں نہیں ہوتی پختہ؟ یہ عورت یہاں آئیں تو کیسی رہے گی، کس کی نگرانی میں رہے گی، کون اس کا سربراہ ہوگا؟ یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ اصل میں قوام کے الفاظ آئے ہیں. قوام یہاں بھی ترجمہ میں لکھا ہے حاکم، مرد حاکم ہے، حکومت کرنے والا. یہ معنی ٹھیک ہے، مرد سربراہ ہے، لیکن اس لفظ کے اگر آپ لغوی معنی دیکھ لیں، لغوی معنی قوام چونکہ ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس میں جو بنیادی معنی پایا جاتا ہے، ایک نماز کے لیے یہ لفظ دیکھ لے، اقیمو، اقامت، ایک اللہ کی صفت ہے قیوم، ایک یہاں پر ہے الرجال قوامون، ایک ہے الدین القیم، ایک ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم اقوم. یہ ایسے ہیں نا کہ یہ سب مشتقات ہیں، رائٹ؟ سب مشتقات ہیں، اور سب کے معنی میں، سب الفاظ میں، تمام کے معنی میں ایک چیز پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ کھڑا ہونا ہے. مرد قوام ہے، کڑا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بیسیکلی یہاں معنی ہے قوام کا منتظم اعلیٰ، انتظام چلانے والا، انتظام کرنے والا، بندوبست کرنے والا. منتظم کون ہوتا ہے؟ بندوبست کرتا ہے. اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کلاسز لیتے ہیں زیادہ، کہ وہ زیادہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے امور سر انجام دیتا ہے. وہ ایک مارکر کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ مارکر کم ہے، اسے بھی منگواتا ہے. وہ مساحہ جو ہوتا ہے ڈسٹر، وہ اس کو بھی منگواتے ہیں بازار سے. جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، شعبہ کی امور کے حوالے سے، وہ اس پہ زیادہ دھیان رکھتا ہے بنسبت کلاسز کے. ایسے ہی مرد بھی ہوتا ہے. مرد اب گھر کیسے چلائے گا؟ ایک لفظ مجھے یاد آ گیا، اور یہ استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. وہاں پہ بھی یہ لفظ آئے ہیں قوامین. اقیمو میں بھی آیا ہے اقیمو. اقیمو کسے کہتے ہیں؟ اقیمو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا لوہا ہے، ٹیڑھا لوہا، اس کو سیدھا کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویم. دیکھیں نا، یہ لوہا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ تقویم ہو گیا. اس کو عرب استعمال کرتے تھے تقویم القداح، ٹھیڑے لوہے کو سیدھا کرنا. اب ٹھیلے لوہے کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے؟ یوں ہی سٹک پر مار مار کے؟ ہاں نا، اس کو پہلے گرم کیا جاتا ہے بھٹی میں، آگ میں، پھر اس کو سٹک سے مارا جاتا ہے، اسے کندن بنایا جاتا ہے. اگر معمولا بھی یعنی اس میں ٹھیڑا پن ہوا نا، اس طرح دیکھتے ہیں ہم، دوبارہ سے اس کو آزماتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے نا. یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ الرجال قوامون علی النساء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مرد عورت کیسی ہیں؟ پسلی کی طرح ہے نا، پسلی کی طرح. پسلی سیدھی ہوتی ہیں کہ ٹھیڑے؟ عورت ایسی ہیں، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. یہ دیکھو نا، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی. اس میں خم نہیں ہوتا، یعنی وہ سختی ہوتی ہیں اس میں، لچک نہیں ہوتا، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کیا کرو؟ قوام، گزارا کیا کرو، معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرو جو گھر کے ہوتے ہیں، لیکن عورت وہ چھوڑ دو، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں سے یہی لفظ استعارتاً ہے کہ جس طرح ہم ٹھیڑے لوہے کو سیدھا کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت مشقت کرتے ہیں اس طرح کرنے میں، اسی طرح مرد نے عورت کے لیے بھی، گھر چلانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ الرجال قوامون، ایسا منتظم ہوتا ہے، ایک حکومت کرنے والا ہوتا ہے، حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ حکم چلاتا ہے۔ مرد حکم نہیں چلاتا، وہ گھر چلاتا ہے، وہ گزارا کرتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہیں۔ وہ نظام کو بریک دینے والا نہیں ہوتا، وہ نظام کو چلانا چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ الرجال قوامون۔ اور ایک مولانا صاحب اس کی تفسیر فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا اس کو۔ قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے نگہبان۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ نگہبان، رقیب ہے، مرد رقیب ہے، نگہبان۔ تو نگہبان کسے کہتے ہیں؟ چوکی دار۔ نگہبان کیا ہوتا ہے؟ چوکی دار۔ سیکیورٹی گارڈ والا نہیں کہتا، سیکیورٹی گارڈ والے لوگوں کو مارتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، یہ چوکی دار ہے۔ کس لحاظ سے ہیں؟ چار جہتیں ہیں، باپ، ہسبینڈ، خاون، بیٹا، اور چوتھا کون ہے؟ بھائی۔ باپ، خاون، بھائی اور بیٹا، یہ چار چوکی دار ہیں ایک عورت کے۔ باپ بھی حفاظت کرتا ہے، نگہبان بنا ہوا ہے، ہسبینڈ بھی نگہبان ہے، بھائی بھی نگہبان ہے۔ تو یہ الرجال قوامون علی النساء، فیمنسٹ لوگ جو ہیں، فیمنزم والے، تحریک نسوانیت والے، زنانہ و جکم تحریک شروع ہیں، دا لفظ دا پل حقوق دوپارہ رکاوٹ گنی سو چکا۔ یہ آیت اپنے حقوق حاصل کرنے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ بائبل والا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کی یہ 34 نمبر آیا سورۃ النساء کی، یہ انہیں یاد آتا ہے، یہ رکاوٹ ہے ہمارے حقوق کے حاصل کرنے میں۔ اب اس عالم کو ذرا سنو، عورت یعنی باپ کی موجودگی میں بھی محفوظ ہے، ہسبینڈ کی موجودگی میں بھی محفوظ ہے، بھائی کی موجودگی میں بھی محفوظ ہیں، بیٹی کی موجودگی میں بھی محفوظ ہیں، ہر لحاظ سے عورت محفوظ ہیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں یہ چوکی دار کیوں بن گئے؟ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کے لفظی معنی جانتے ہو؟ عورت، عورت کسے کہتے ہیں؟ عائب کو۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ابن عاشور نے لکھے التحریر والتنویر میں کہ عورہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ عائب۔ اور عائب کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ چھپایا جاتا ہے، کوئی بھی اپنے عائب کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اپنے عائب کو چھپاتا ہے۔ عورت بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو مرد کیا ہو گیا؟ الرجال، یہ سب مرد ہیں نا، باپ بھی، ہسبینڈ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، یہ سارے چوکی دار بنے ہیں، بیچ میں ایک عورت ہے، یہ ساری ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ بما فضل اللہ، یہ دو اسباب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مرد نگہبان ہیں، مرد منتظم ہیں، مرد نظام چلانے والا ہے عورتوں کا۔ اس طرح دو اسباب ہیں، ایک سبب ہے وہابی، ایک کون سا سبب ہے؟ وہابی، اور دوسرا سبب ہے اکتسابی۔ وہابی سبب وہ کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہیں۔ وہ فضیلت کس لحاظ سے ہیں؟ مرد ہی کا حق مانتا ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائیں۔ کیوں؟ وہ بہادر ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بات کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، وہ باہر گھومتا پھرتا ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ سارے صفات ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ بھی ہے نا۔ یہ کتنا فرق ہے، ایک عورت کو بھی دیکھو اور ایک مرد کو بھی دیکھو۔ ایک چھوٹا بچہ جو کام کر سکتا ہے وہ بڑی عورت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ وہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور پہلے آیات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو گاڈ گفٹڈ ہے نا، گاڈ گفٹڈ، اس میں مداخلت ہے نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے نا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم لا تقتلوا انفسکم، یہ جو آیت گزری ہے پہلے، اس کی تفسیر میں میں نے بتایا تھا کہ جو فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں ایک دوسرے پر، اس کی تمنا نہ کرو، کہ وہ گاڈ گفٹیڈ ہیں، مداخلت نہ کرو اللہ تعالیٰ کی امور میں۔ مداخلت کرو گے تو پھر غلطیاں ہوں گی ہم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک دوسرے کو فضیلت دی ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ اکتسابی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سائیکالوجی ہے، ایک سائیکالوجی ہے، مرد کے ہاتھ میں جب پیسے آتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کہ گھر کے لیے کچھ سودا تلف لے کے آؤں، بچوں کے لیے کچھ لوں، یہ کروں وہ کروں، گھر کا انتظام چلاؤں، وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ اس کی سوچ میں اجتماعیت ہوتی ہیں، قوام ہے نا، وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ دوسری سائیکالوجی عورت کی ہیں، عورت کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ پرس، کپڑے، شوز۔ اس کی سوچ میں اجتماعیت نہیں ہوتی۔ جب ہم شادیاں کرتے ہیں نا تو پھر ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں نا۔ مرد نہیں چاہتا، وہ بدل نخواستہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ عورت چاہتی ہیں کہ ہم کیا ہوں۔ یہ وہ ایک تو اسلام کا مزاج ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں صرف ایک سائیکالوجی بتاتا ہوں کہ مرد کی سوچ میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماعیت ہوتی ہیں، عورت کی سوچ میں ایسی اللہ ماشاء اللہ اگر ہو اجتماعیت۔ مرد کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں سب کے لیے دیکھتے ہیں، عورت کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں دامے ہوا، یہ چیزیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت کے طور پر یہ چیز یہاں پہ ذکر کر دی۔ اور دوسری بات بھی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مرد بہت وہ والا ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا بڑا، ایک ہوتا ہے بڑا پن، یودے غٹوالے اور یو دزڑنا سڑے غٹوی، اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے۔ مرد بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بڑے پن کا مظاہرہ کون کرتا ہے؟ مرد ہی کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد خرچ کرنے والا ہے۔ وہ دیکھے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو بیوی شوہر کے آگے جھکتی۔ کیوں؟ مرد ایک چھوٹا خدا بنا ہے نا، انتظام یہ سارے چیزیں کون پورا کرتا ہے؟ خاوند کرتا ہے نا، ہر ایک کی ضروریات پورے کرتا ہے، اس کا یہ کم ہے، اس کا اتنا کم ہے، اس کا اتنا، اس کا اتنا، وہ روزانہ یہ دیتی ہے نا، ڈیٹیل دیتی ہے، تو کون لاتے ہیں بازار سے؟ یہی مرد ہوتے ہیں، یہی رب ہے نا، رب ہے نا، گھر میں رب ہے، یہ مجازی رب ہیں۔ اس وجہ سے تو ہیں وہ بیمان فقر میں نم والے ہیں۔ مرد لگانے والا ہوتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا پھن اس میں ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال الگ ہے، بڑا پھن اس میں بھی تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ میں۔ ساری عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ یہ تو ہوگی ہے یہ چیز۔ اب دو قسم کی عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ کل پڑھوں یہ آج، کیونکہ یہ دو قسم کی عورتیں ہیں، ایک ہے صالحات اور دوسرا کیا ہے؟ ناشزاد۔ لیکن یہاں ناشزاد لفظ نہیں ہے، یہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں اس نے فائل کی صورت میں، یہاں پر نشوز کا لفظ آیا ہے۔ ناشزاد کا مفہوم الگ ہے، نشوز کا مفہوم الگ ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ کل بحث ہوگی۔ اقول قولا سبحان